ninamjua naye mwabudu, nimefanana naye jinsi alivyo. Kwa sura na mfano wake, kwa nguvu na mamlaka yake, ila yeye ni zaidi ya ninaye mwabudu, ninafanana naye, ameniumba kwa sura yake, ameniumba kwa mfano wake. Ninaye fanana na e jinsi aliyo bibioni.